Klokken slår 13 slag, tiden går, gæt en gang min lille ven, hvor vi nu skal hen. Til julebal i Nisseland, på med vandlen, så suser vi afsted. Nej, vent nu lidt, du sjove lille nissemand, elefanten, den må jeg da have med på. I kongens